بالغداة والعشاء، الصبح والليل. Hakuna katika jambo lao la ibada wanachokitafuta isipokuwa wanatafuta wajihi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la ibada zao na juhudi zao katika dini, watu hawa hakuna wanachokitafuta katika thamani za kidunia isipokuwa wao wanatafuta wajihi ya Allah tabaraka wa taala. Baada ya kuwa amemwamrisha mtume kushikamana pamoja na watu hawa, na hawa walikuwa ni masahaba zake ambao wamemkubali, wameziacha familia zao na jamaa zao na miji yao katika kipindi ambacho da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa na ugumu na ugeni. Allah akamwamuru mtume awe pamoja na watu hawa, lakini pia akamwambia wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, usiyageuze macho yako, fikra zako, mtazamo wako kwa hawa, ukawaangalia wale watu wenye madaraka, wenye majina, wenye nafasi, kwa lengo la kutafuta sehemu katika maisha yako ya dunia, kuona mbona hawa ni watu mafakiri, itakuwaje wao wawe katika haki. Usibadilishe mtazamo. Lakini pia tunaambiwa mimi na wewe, waweza ukaona mbona hawa ni watu wachache, na mbona hawa wengi wao ni watu wanyonge, wana nini? Nikili nao pamoja, nikishirikiana nao nitapata nini? Bali huenda nikapunguza katika mali yangu, kwa sababu nitaonekana mimi ndio mwenye pesa, kwa hiyo nitatoa sana sadaka, bora nikakae na wale kina fulani. Kwa hiyo usiyageuze macho yako ukawaangalia wale ambao Allah amewafitini na dunia na maisha ya dunia na mapambo yake. Subiri kuwa pamoja na hawa, midamu ni watu ambao hawana katika harakati zao na juhudi yao katika dini ila ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Wala tuti'i man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtie yule mtu ambaye tumeughafilisha moyo wake kunako kumkumbuka Allah tabaraka wa taala, akawa yeye ni mtu hana cha kufuata, watabaa hawahu, akawa yeye anafuata matamanio ya nafsi yake. Kwa mtume amekatazwa na tumekatazwa mimi na wewe, ihamishe aya katika mazingira ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni alimu wa umma na ni faqih wa umma na ni akhsha an-nas billah wa umma. Allah amemkataza, Allah kamwamrisha kuwa na uvumilivu na kusubiri. Basi sisi tuko na mfano mkubwa zaidi. Ukiangalia katika miji mbalimbali, wale walio katika manhaji ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aktharuhum du'afa, wengi wao ni wanyonge, hawana nafasi katika miji, hawana majina, hawajulikani, bali hata wale wazee ambao wanawaunga mkono hawa wanaonekana ni wazee ambao fikra zao si salimu, kwa kuwaacha wazee wenzao ambao wako katika zaharatu lhayati dunia. Kwa hiyo Allah ametuamrisha tusubiri, tuwe na uvumilivu na tusiwe na haraka, midamu tuko kwenye haki. Na wala asije mtu akaifuata da'watu salafia akiwa nafikiria kuna mitaji, kuna maisha, kuna nafasi, hakuna. Watu watafuta wajihi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Watu wanahimizana kurudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na utaona watu wanapata taabu. Maadui wenye kuishambulia da'wa hii wanapata taabu. Hata ikafikia baadhi yao wakasema, hawa watu wanadhaminiwa na watu fulani, wanasimamiwa na watu fulani, lakini wenye kudhaminiwa si wanaonekana, wanapata mabadiliko fulani kwenye maisha yao. Na da'wa hii haiwalinganii watu isipokuwa ni kuwarejesha kwenye Uislamu sahihi aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Kwa hivyo wewe utakapokuwa umekuwa pamoja na watu hawa, lazima uwe na subra, isubirishe nafsi yako. Ikiwa Mtume ameambiwa aisubirishe nafsi yake kuwa pamoja na hawa masahaba zake ambao hawana, Allah amewathibitisha kwamba yad'una rabbahum, hakuna kingine na hakuna wanachokitafuta katika ibada zao isipokuwa ni wajihi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na wewe ni lazima uisubirishe nafsi yako kuwa pamoja na watu wa sunna. Kuna maneno yatakufuata, kuna fikra nyingi zitakuja, kuna shubuhati nyingi utaletewa, lakini subiri. Usiwatii wale watu ambao yanawashughulisha maisha ya dunia, wanafuata matamanio ya nafsi zao na mambo yao mengi ni ya hovyo. Wakana amruhu furuta. Pia Allah akatuambia katika surati Taha, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Na kwa hakika mimi Allah ni mwingi wa msamaha, ninasamehe madhambi na makosa walimafanya waja wangu. Lakini kina nani ninaowasamehe? Liman taba wa amana wa amila saliha, kwa yule ambaye ametubia akarejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, akamwamini Allah tabaraka wa ta'ala, akamtekesha Allah, akatenda matendo mema. Thumma tada, qala Sa'id ibn Jubayr rahimahullah ta'ala, thumma tada ay lazim as-sunna, kisha akalazimiana na sunna. Umetulia, ukaamini, ukatenda mema, kisha ukalazimiana na sunna. Thumma tada, kuongoka ni wewe kuifuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah amesema, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na kwa hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unaongoza watu kwenye njia iliyonyooka. Kwa hiyo hauwezi ukaongoka pasina kulazimiana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maana yake ni kwamba kama utatubia, ukaamini, ukatenda mema, usilazimiani na sunna, haujaongoka, haujasalimika. Na haya maneno ya Sa'id ibn Jubayr ameyapokea al-Imam ibn Baqwa katika ibada, bali akasema al-Imam az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kama alivyopokea athari hii al-Imam al-Jarimi na pia al-Imam al-Lalakai rahimahumullah, anasema al-i'tisamu bis-sunnati najah, kushikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم nikusalimika, nikuokoka. Huwezi ukasalimika katika dunia, ukasalimika na shubuhat na ahawa na bid'a na munkarat na shirkiyat, kama haujalazimiana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia hautaweza kusalimika na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala katika kaburi lako na baada ya kufufuliwa, kama haujalazimiana na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wameeleza salafu na salih katika kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. كلمة يمنيبا الإخلاص يمنيبا المتابعة. نوكسيما كلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله منين رياك يكو منين سابع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل كلمة تسد لصاحبها بابا من أبواب جهنم. كنا نينو كتك هاي منينو يهي كلمة لننفنجي يلهم تولي لتمك كلمة هي ملانو كتك ملانو يموت جهنم. كما لبقوكيه حديث الإمام مسلم حديث عمر بن الخطاب أما المتوم صلى الله عليه وآله وسلم وسلم من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له ثمانية أبواب الجنة. Kwa mtu atakapokuwa ameifunga milango saba ya moto wa jahannam, hakuna milango itakayobakia kwake isipokuwa ni milango ya pepo. Kwa hiyo kama mtu ametamka la ilaha illa Allah na hakuithibitisha katika matendo yake Muhammadur Rasulullah, bado yuko anadaiwa na milango kadhaa. Ni Muislamu, anaswali, anafunga, lakini midamu amehalif sunna, midamu hajakubali kulazimiana na sunna, hajasalimika bado. Tunahitaji kusalimika duniani na fitna na shari, pia tunahitaji kusalimika akhera. Wanawa al-Imamu Tirmidhiyu fi sunani min hadithi Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, wal hadithu sahihu. الإمام الترمذي يسمي حديثي كتب الصحابة المتوفى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنا سمع عبد الله بن مسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali swala ya isha. Baada ya kumaliza sala akaondoka, akamshika mkono Abdullah ibn Mas'ud, akatoka naye, hakumwambia tunakwenda wapi. Akenda naye mpaka katika njia za milimani za Makka usiku baada ya isha. Mnafahamu kuwa katika zama zile hakuna masuala ya umeme, lakini pia ni usiku na njia walizokwenda sio njia salama. Wakenda mpaka huko, anasema Abdullah ibn Mas'ud fa ajlasahu, Mtume akamkalisha chini, akamwambia baada ya kumkalisha chini, wa khatta alayhi khatta, akamchorea mstari. Thumma qala, kisha Mtume akasema, akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, la tabarahanna khatta fa innahu sayantahi ilayka rijal fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunaka. Usivuke huu mstari ya kuchorea hapa, watakuja watu, na hawa watu watakapofika hapa usiwasemeshe, kwani wao pia hawatakusemesha. Tuelewe mwelekezo. Wameswali isha. Baada ya swala, Mtume kamchukua Bi Mas'udi, katoka naye, hakumpa taarifa kabla ya hapo kwamba nina safari na wewe baada ya isha. Hakumuuliza una kadhia gani nyumbani, una jambo gani unataka kulifanya. Na sahaba hakumpa udhuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anajua hawezi Mtume kumpeleka mahali penye shari. Kazi yake ni kumwongoza na kumtakia kheri, na ana huruma kuliko babake na mamake na wengine wote katika wanadamu. Kenda naye mpaka nje ya mji wa Makka, kamkalisha chini, hakutosheka, akamchorea mstari. Hakutosheka, akampa maneno, usivuke huo mstari, na hapa patakuja watu, usiwasemeshe, wao hawatakusemesha. Haya ni maelekezo Mtume sallallahu alayhi wasallam amempa nani? Ibn Umar Abdullah ibn Mas'ud. Amempa maelekezo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. Baada ya kumpa maelekezo, Mtume akaondoka, kamwacha pale kiendelea na safari. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, Mtume akaenda alipotaka kwenda, amtazama Mtume kaendelea na safari, kamkalisha pale, hakuna majumba, hakuna watu. Baada ya isha, kamchorea mstari, usivuke huo mstari, kaa chini, kenda zake. Kenda Mtume alipokwenda, asema Abdullah ibn Mas'ud, fabainama ana jalisun فبين انا جالس في خطي, wakati mimi nikiwa nimekaa katika ule mstari niliochorewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, in ana birijal, mara walikuja watu, kaannahum zubt ash'aruhum wa ajsamuhum la ara awra wala ara qashra, walikuja watu weusi mfano wa watu wa Sudani, watu wa Ethiopia weusi. Halafu manywele yao wale watu, ash'aruhum, nywele zao zimefunika mwili mzima, la ara aura, hata sehemu zao za siri hazionekani. Nani ameshawahi kubahatika kuona nywele za sampuli hii? Fabaina ana jalisun fi khatti id ana birijali, nikiwa nimekaa pale kwenye ule mstari, Mtume keshaondoka zake, amekwenda alipotaka, wamekuja watu, ash'aruhum, nywele zao, wa ajsamuhum, na miili yao. Sifa yake Abdullah ibn Mas'ud amesema ka'annahum zattu, ni watu kama watu wa Sudani, watu wa Ethiopia, watu weusi. Kwa mtu mweusi, nywele nyeusi zimefunika aura yake, zimefunika mpaka sehemu zao za siri, na mpaka ngozi zao hazionekani. Umeona sifa ya hawa watu? Ni sifa inapendeza kuiangalia ama inatisha kuiangalia? Inatisha. Na mahala alipokalishwa pana amani au pana hatari? Pana hatari, kwa maana hakuna majumba wala hakuna watu. Na wakati aliokalishwa ni wakati hatari, baada ya isha, si asubuhi au mchana. Zingatia hizi ibara vizuri. Wale watu wakafika pale, Ibn Mas'ud kawaona, wazunguka pale, thumma yasduruna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kisha wakaonaelekea kule alikokwenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta idha kana akhiru layla, mpaka ilipokuwa mwishoni mwa usiku. Mwisho wa usiku unaanza saa ngapi? Saa tatu. Mpaka ilipokuwa mwishoni mwa usiku. Ukiambiwa mwishoni mwa usiku na wametoka msikitini kwa baada ya salati subhi au baada ya salati baada ya isha, amekalishwa chini na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amekaa pale mpaka inakaribia mwisho wa usiku. Lakini na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad ja'ani wa ana jalisu, tumemjia mimi nikiwa nimekaa. Amekaa masaa mangapi? Wametoka baada ya isha, mtume amerudi mwisho wa usiku. Ujalie hiyo saa 9, ujalie hiyo saa 10, lakini mwisho, mwisho wa usiku, manake yaingia alfajiri. Hiyo alipokalishwa na mtume, amekaa pale pale, hakusimama, hakuondoka, hakulala, hakuzungumza. Wale wanakuja, wakifika pale wanazunguka, wanaondoka, wanaelekea alikuelekea mtume. Mtume akarudi mwisho wa usiku. Thumma qala, mtume akasema, alikuja pale fakala akasema, laqad arani ya layla, nimekesha leo. Mtu akikwambia amekesha, manake hakupata muda wa kulala. Thumma dakhala alayya fi khatti, kisha akaingia kwangu kwenye ule mstari uliokuwa. Haya maneno akayasema, hajaingia kwenye ule mstari. Halafu akaingia katika ule mstari ambao alimchorea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Fatawassala fakhadhi faraqada wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha raqada nafakha. Akalala kwenye mapaja ya Abdullah ibn Mas'ud mpaka akawa na koroma. Nasema mtume alikuwa akilala ana koroma. Fatoele sauti ya raha ya usingizi. Ukiona mtu anakoroma, sio kwamba anapata tabu. Wewe usiyekoroma basi hivyo hivyo, na mwenzako simwambia kupigia kuju. Kila mmoja na alivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, kwa mtume akapata muda wa kupumzika. Anasema fabaina ana qa'idu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutawassilu fakhadi id ana bi rijal alayhim thiyabun bayd Allahu a'lam ma bihim min al-jamal. Kiwa mtume amelala kwenye miguu yangu na mimi nikiwa nimekaa, mara wakaja watu wengine. Wale watu waliokuja wamevaa nguo nyeupe, ni wazuri. Allah ndo anajua uzuri wao. Wale wa mwanzo walikuwa wanatisha, ni weusi, nywele zimejaa mwili mzima, kiasi zile nywele zimefunika mpaka sehemu zao za siri hazionekani, wala ngozi ya miili yao haionekani. Hawa waliokuja mara ya pili ni watu ambao wamekuja wamevaa nguo nyeupe, wamependeza wazuri, wakaja mpaka pale alipolala Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika wale watu, fajalasa taifatu minhum inda ra'si rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taifatu minhum inda rijlaihi, kundi moja wakakaa upande wa kichwa cha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kundi lingine wakakaa upande wa miguu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qalu bainahum, kisha wao wenyewe wakawa wazungumza, ma ra'ayna 'abdan qatt utiya mithla ma utiya hadha an-nabi inna 'aynayhi tanaman wa qalbuhu yaqdan, hatujawahi kuona mtu katika waja wa Allah tabaraka wa ta'ala amepewa neema na Allah kama alivyopewa huyu nabii. Hakuna mtu katika viumbe wa Allah, waja wa Allah, ambaye Allah amempa kama alivyopewa huyu nabii. Ni nabii gani aliyekuwa amelala pale? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macho yake yanalala, lakini moyo wake uko macho. Mimi na wewe tukilala hatujui kinachoendelea, au sio? Na usingizi ni mfano wa kifo. Kini Mtume akilala amelala macho tu, anajua kila kinachoendelea. Wale watu wakasemezana wenyewe, wakaambiana, adhuribu lahu mathalan, adhuribu mathalan, hebu mtoleeni mfano, huyu ni kama mfano gani? Wakasema mathalu sayyid bana qasra, ni mfano wa mheshimiwa mfalme kiongozi ambaye amejenga kasri kubwa, jumba la kifalme. Thumma ja'ala ma'daba, kisha akaweka namna mbali mbali za vyakula. Fada'a an-nasa ila shara ila ta'amihi wa sharabi, alafu akawaita watu waende kula na waende wakanywe kile chakula, kile kinywaji. Atokee kiongozi sayyid kajenga kasri kubwa. Tukisema kasri tunajua, au sio? Haya ni yale majumba ya kifahari ya hali ya juu, halafu ndani yake kumewekwa namna mbali mbali za vyakula na vinywaji, halafu watu wanaitwa waingie kula bure pasina kutoa gharama ya aina yoyote. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa shariba min sharabihi, atakayeitika ule wito atakula kile chakula kilichoandaliwa mle ndani na atakunywa kile kinywaji kilichoandaliwa. Waman lam yujibhu aaqabahu au qala adhabahu, asiyeukubali ule wito atamcheza au atamwadhibu. Thumma irtafa'u, kisha wale watu wakaondoka zao. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. نعم ولكونك ولوات أنتم صلى الله عليه وسلم كامك. فقال كسيبا أتدري من هؤلاء؟ هنا وجوها وليقوجها فلكنان. نالكم فاني kwa mwanadamu. Umeyasikia haya maneno waliyosema hawa watu? Mtume anamuuliza haya maneno waliozungumza hawa watu umeyasikia? Anamwambia Abdullah ibn Mas'ud, na unajua hawa watu ni kina nani? Akamwambia Allah wa rasuluhu a'lam. Mtume akamwambia al-mathalu alladhi darabuhu ar-Rahman tabaraka wa ta'ala, mfano waliotoa ni mfano wa Allah tabaraka wa ta'ala. Bana aljanna, Allah amejenga pepo, akaitengeneza pepo, akaipamba pepo, akaweka namna mbalimbali za vyakula na vinywaji peponi. Wadaa ilaiha ibadahu, alafu akawaita watu wake waja wake, njooni muingie peponi. Faman ajabahu dakhala aljanna, atakayeitikia wito wa Allah ataingia peponi. Waman lam yujibhu aaqabahu au adhabahu, na yule ambaye hatoitika wito wa Allah basi Allah atamwadhibu. Hadithi tuchukua nukta chache. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasimulia hii hadithi ndefu ambayo inahitaji wakati kidogo mrefu katika zile nukta ambazo zimezungumzwa. Mimi nitazikusanya nizizungumze kwa ufupi. Mtume alayhi salatu wassalam amemzungumza Abdullah ibn Mas'ud akatuambia, idha hadathakum ibnu ummi 'abdin fasaddiqu, atakapokuelezeni mtoto wa ummi 'abdu basi msadikisheni. Mtoto wa ummi 'abdi ni Abdullah ibn Mas'ud, atakapokuelezeni habari msadikisheni. Huyu anatuelezea habari hii. Angalia mazingira aliyochukuliwa na mtume, ni baada ya Isha. Angalia mahala alipopelekwa, ni nje ya mji, hakuna watu, hakuna majumba. Angalia mtihani aliyopewa, amekalishwa chini. Aliyemkalisha ni nani? Ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Kamchorea mstari, maelekezo usivuke mstari huu. Haya yote ni mazingira magumu. Anamwambia hapa patakuja watu, hakumwambia watakuja watu wabaya wala watu wazuri, kamwambia tu hapa patakuja watu, lakini wale watu waliokuja sura zao zilikuwa zinatisha. Ndugu zangu, tuko pamoja. Maelekezo ya mtume, usiwasemeshe na wao hawatakusemesha. Alipolazimiana Abdullah ibn Mas'ud na haya maelekezo, wale watu walipokuja hawakumuona. Tumefahamiana vizuri? Na baina yao na ibn Mas'ud hapakuwa isipokuwa ni mstari peke yake. Kwa nini hawakumuona? Na wanaeleza ahli ilmu kwamba wale ni majini, na hili ilikuwa ni darasa hasa kwa majini. Wamekuja kuuliza na kujifundisha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baadhi wengine walikuwa na njaa, lakini kwa sababu maelekezo, hawa viumbe katika sifa yao wao wanatuona, sisi hatuwaoni. Tumefahamiana vizuri? Wamekuja katika umbile lile mstaajabisha Ibn Mas'ud, sio umbile la kawaida, kwamba hakuna mwanadamu wa sampuli hii. Lakini mtume akasema ni watu, na wamekuja katika umbile la watu. Kitu gani kilikinga baina ya shari za hawa watu na Abdullah ibn Mas'ud? ni kulazimiana na maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau angekhalifu nukta moja farfata aini, wale wangeligawana. Lakini maelekezo ya Mtume usiwasemeshe. Maelekezo ya Mtume amemkalisha chini. Maelekezo ya Mtume usivuke mstari huu. Alishajua viumbe watakaokuja wanatisha. Ukiachwa bila maelekezo utakimbia. Na nyie mwajua namna gani masahaba walimpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angerudi Maka kuwaambia ndugu zake, jamani, twendeni kule Mtume mahala alipokwenda, kuna viumbe wamekwenda wakatai. Lakini amemwambiaje? Usivuke mstari wako. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa na akili katika vijana waliokuwa na akili, na Mtume kamthibitisha ana akili. Hakutumia akili yake kwenye maelekezo ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe ukitaka salama, maelekezo ya Mtume usilete akili yako na fikra zako na rai zako. Kasema Mtume, khalas, usilete habari yako ya ziada na nyongeza. Hapana, nafasi hiyo katika dini haipo. Na huko ndo kulazimiana sunna. Mtume alifanyaje? Alifanya hivi na wefanya. Aliacha, acha. Amekwambia sema, sema. Nyamaza, nyamaza. So kwani kuna ubaya gani? Kwani wewe unaonaje? Ubaya gani naonaje? Peleka nyumbani kwako. Hapa amesema Allah, amesema Mtume. Lazimiana na sunna usalimike. Ukileta fikra zako na rai yako kwenye sunna, hautasalimika. Kwa hiyo alipolazimiana na maelekezo waliopewa na Mtume, wale viumbe walifika pale, wakakaa pale, wakaondoka, wakaelekea kule alipoelekea Mtume. Na yeye hakusema, hakupiga kelele, hakuondoka, wala hakusimama kuangalia wanakata kona kuelekea wapi. Pale alipoachwa na Mtume, Mtume aliporudi baada ya masaa mengi kupita, alimkuta amekaa vile alivyomkanisha. Huko ndo kulazimiana na nini? So, Mtume ajilasahu, Mtume alimkalisha, kaa hapa. Na amerudi akamkuta amekaa. Tungekuwa mimi na wewe, mbona muda ulikuwa mrefu nikamwangalia? Au sio? Ni fikra mbaya. Maana viumbe waliokwenda kule wanatisha, wasije wakamuua Mtume. Si ni rai nzuri? Lakini hapana, maelekezo ya Mtume lazimu hapa. Akalazimiana pale, Mtume akaenda mpaka mwisho wa usiku, na Mtume akarudi. Na hivi na sisi tulazimiane na sunna. Hamuoni kama haya yanahitaji uvumilivu? Na si kuna watu baba yake akimtazama tu kwa macho makali anarejea, au si? Mtoto mdogo na malevu ndefu. Nini? Unajizemsha bure tu. Kila siku unavaa kanzu asubuhi mpaka jioni. Si hao, hatuna wababa wa sampuli hii. Hatuna makaka wa sampuli hii. Ye hana ndevu, anakereka na ndevu zake. Hakupi mafuta, hakusaidii kuzichana, hakupetei sabuni ya kuziosha. Lakini akasirika tu. Nini sasa? Mtoto mdogo unaonekana mzee. Sikinao mabratha wetu wako sampuli hii. Sasa baba akikaza macho aenda kuchukua mkasa, punguza kidogo. Kidogo. Fataje tena. Hapana. Ndevu haishi ila kwa kupakwa mafuta na kuchanwa. usiondoe wala usipunguze. Kwa hiyo ukilazimiana na maelekezo ya Mtume utasalimika. Kilazimiana na sunna ukasubiri, lazima utasalimika. Hapa duniani utasalimika, lakini pia akhera utasalimika. Ikiwa Ibn Mas'ud alisalimika kwa kulizimiana na sunna, na shari za wale viumbe, na sura zao mbaya, na mazingira ya kutisha, na wakati ni mgumu, na Allah akamhifadhi, basi na wewe ukilazimiana katika zama hizi tuko nazo, pia Allah atakuhifadhi. Lakini subiri, maneno ya watu, vijembe, tahadhiri wanazozitoa watu, ziache zipite. Haya ni maneno waliyazungumza kwa waliokuwa kabla yetu, sisi kina nani? Kulazima watu wana subira kwenye sunna. Lakini mwisho pia tunaona, baada ya hawa Mtume aliporudi, walikuja wengine wazuri, wamevaa nguo nzuri, wamependeza. Na mfano waliotoa ni mfano wa kiongozi aliyejenga kasri kubwa, kaweka ndani yake namna mbalimbali za vyakula na vinywaji, afu akawaita watu waingie wakale bure. Tumefahamiana vizuri. Na sisi Allah akatuleta hapa duniani akatutaka tumwabudu tu, sawa sawa, tumfuate Mtume wake sallallahu alayhi wasallam, twende tukale hivyo vyakula na hivyo vinywaji. Unasema chakula amekiandaa Allah, kinywaji amekiandaa Allah, unafikiri maandalizi yake yako namna gani? Hivi vyakula anaandaa mama tu hapo, watu wanachanganyikiwa, au sio? Yupo jamaa wangu mmoja aliwahi kwenda mahali akapikiwa ndizi. Ndizi hizi ndizi sijui wewe. Lakini yule mama aliyepika zile ndizi alizipika kiufundi. Akampakulia kwenye yale masahani ya karatasi. Unajua wale watumika kwenye mahali nini? Yule bwana alikula ndizi mpaka karatasi. Anamisha. Nilikuwa nikikombeleza ile karatasi, naona kama ule utamu hauishi. Paka nikaanza kuitafuna ile karatasi. Huyu mwanadamu tukapika hivi. Naambia kilichoandaliwa na Allah kitakuwa kitamu namna gani? Kinywaji kilichoandaliwa na Allah kitakuwa kizuri namna gani? Wa khitamuhu miski. Na wewe mama kutengeneza ile maziwa, kitamu yake kuna nini? Mchanga kidogo. Lakini kitamu ya Allah mwisho wa kinywaji chake, khitamuhu miski. Mwisho wa khitamu ya mwanadamu, ukinywa kile kinywaji ukifika mwisho kuna vichenga chenga chini. Unaviogopa, unaacha. Kinywaji katuandalia Allah. Vyakula katuandalia Allah. Kwa nini tusisubiri juu ya hizi ghasia ndogo za dunia? Tukalazimiana na sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukaenda kufarijika. Na kila mmoja na mitihani yake. Na kila mmoja na vitisho vyake. Na kila watu wana namna zao za mitihani. Lakini utakapojua kwamba hii ndio sunna na haya ndio maelekezo ya Mtume, basi subirisha nafsi yako hapo. Vumilia. Matatizo na vitimbi vya wanadamu ni vya muda mfupi. Hata kama itafikia hatua ile maudhi yao yakaitoa nafsi yako, lakini subiri. Ufe katika sunna. Anasema al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, Imam al-Mujahid, inna al-maut al-yawm karama likulli muslim laqiya Allah ala sunna. Umauti leo ni heshima, ni tuzo kwa kila Muislamu ambaye atakutana na Allah tabaraka wa taala akiwa kwenye sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima yale na sunna. Kifo kikukuta ukiwa wewe kwenye sunna, usikutwe kwenye mikhalafa, usikutwe kwenye bid'a, usikutwe kwenye ahawa, ukutwe kwenye sunna. Namuomba Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika sunna, atusamehe katika yale ambayo tumekosea, na atujalie mwisho mwema na wasamehe wazee wetu waliotangulia katika akhira. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Kweli labda kuna maswali au adhana? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتكا كفتميشا الصحزاب كوينو كنفيا كوانغو مفواما كتنايشي كتكزاما بازو زنا يتاديكا واتكوا فاموليا كنا سيحيانا كشوريانا na kuwa karibu, kupeana nguvu baina yetu, kwa sababu ni wachache, lakini wengi wa watu wake ni vijana, na vijana ni watu ambao tuna sifa ya haraka, tuna sifa ya haraka, yani tunataka tuwahi kufika, tuweni na subra. Njia ya sunna ni njia ndefu sana. Nakumbuka wenyewe hadithi amesimulia Imamu Ahmad na wengineo, iliyosimuliwa na Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, anasema khattalana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan biyadihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alichorea mstari kwa mkono wake, mstari mmoja mrefu. Thumma qala, kisha Mtume akasema, hadha sabilullahi mustaqima, hii ndio njia ya Allah iliyonyooka. Njia ya Allah ni moja, sio njia mbili. Njia ya Allah ni moja tu. Alipochora ile njia iliyonyooka, masahaba wameiona, wameelewa kwamba hii ndio njia ya Allah, njia iliyonyooka moja. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimali, akachora mistari mingine kuliani na mistari mingine kushotoni. Thumma qala hadhihi subul, kisha akawaambia masahaba zake, hizi nazo pia njia. Kwa ile moja inaitwa njia, na hizi nyingi pia zinaitwa njia. Jina ni hili moja. Sasa akawaambia, laisa minha sabilu, kati ya hizi njia ambazo ziko kuliani na zingine ziko kushotoni, hakuna njia kati ya hizi, illa alayhi shaitani yad'u ilayhi, isipokuwa katika njia hiyo kuna shaitani anawalingania watu wapite katika hiyo njia. Sasa njia za kupotea ni nyingi, lakini njia ya kuongoka ni moja. Na sababu za kupotea ni nyingi, lakini sababu za kuongoka ni kulazimiana na maelekezo ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Tumefahamiana vizuri, na Mtume akawasomea aya na sahaba zake ambayo Allah ameitaja katika surati Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Kwa hiyo sote Waislamu na wasiokuwa Waislamu tumelazimishwa na tumeamrishwa tuifuate njia ya Allah moja tu, na ndiyo njia aliyoifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaipita yeye na akaelekeza umma wake kupitia hapo. Wala tatabi'u as-subul, wala msizifuate njia za pembeni, kuliani na kushotoni, msigeuke upande wa kulia wala msigeuke upande wa kushoto, nyookeni. Kwa hiyo utaona kwamba njia za pembeni zote ni fupi, lakini njia ya uongofu ni ndefu. Na ndio maana utawaona wale wengine ashabu al-ahwa wanauliza tauhidi mpaka lini? Watu wanakufa, Waislamu wanaonewa, makafiri wanatawala tu, kwa sisi hatuna haki? Mpaka lini mmekaa tu tauhidi, sunna, kitabu na nini? Unashindwa kuvumilia, unashindwa kuwa subra. Sasa unapokuwa kijana unakutana na fikra nyingi, unakutana na mawazo mengi, unakutana na watu mbalimbali, na kila mmoja ana ufasaha wake. Sasa hawa mashaitani walioko kwenye hizi njia, wako mashaitani wa kibinadamu na wako mashaitani wa kijini. Sasa kuna baadhi ya watu wao wanazingatia tu, ah, midamu sijaingia kwenye shirki, ah, mimi nimesalimika. Lakini umeingia kwenye bid'a, haujasalimika. Umeingia kwenye ahwa, haujasalimika. Zote hizi ni njia za kupotea. Lazima hawa watu ukae nao mbali, ujue wewe elimu yako ya dini waichukua wapi, nani wa kumsikiliza, nani si wa kumsikiliza. Na sio kila msemaji anasikilizwa. Hapa sasa sisi tunaishi katika zama wasemaji ni wengi, wazungumzaji ni wengi. Sasa lazima uchunge kanuni kwamba wewe ili usalimike ni lazima ubakie katika njia ya Allahu tabaraka wa taala, njia ya kitabu na sunna. Na ufahamu wa kitabu na sunna ni ufahamu wa wale waliotangulia, vile walipofahamu wao, na wewe ufahamu hivyo. Kwa ni jambo linahitajia uvumilivu, linahitajia subra. Usiondoke kwenye sunna kwa sababu ya maisha, usihame msikiti wa sunna kwa sababu umegombana na fulani. Sunna inabakia kuwa ni sunna, iko pale pale. Huyu mtu uliogombana naye asikuhamishe kwenye kitabu na sunna, asikuhamishe kuwa karibu na watu wa sunna, asikuhamishe kuwa karibu na kusikiliza darsa za sunna. Mi siendi tena darsa. Kwa nini uendi? Niligombana na shekhe. Kwa hiyo ukigombana na shekhe unaacha kusoma? Hebu na nikae hivi hivi, utakaaje hivyo hivyo? Mwalimu wako utakuwa ibilisi, utasalimika wapi? Lazima ukae darasani usome. Na hii ndiyo salama itakayotusaidia sisi, kwa kukaa kwetu darasani zitakapotujia shubuhati, tujue namna ya kukabiliana nazo, tujue namna ya kuzirejesha, wapi zinarudi. Lakini kama hatujishughulisha na kusoma na kukaa katika majalisi za ilmu, tutakuwa bado hatujaweza kuthibiti kwenye sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wale wazee walioingia kwenye da'wa hii, wawe ni subra, wawe ni subra, wawe na uvumilivu, na wamuombe Allah thabati, ubakie humo, mauti ya wakute kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sambamba na hili, sisi wengi wetu tuko na familia, wengi wetu tuko na familia. Ili tuweze kujinusuru sisi wenyewe na kunusuru familia zetu, ni lazima iwepo juhudi ambayo itaambatana na elimu. Kwa hiyo wewe mwenyewe usome, mke wako asome, mtoto wako asome, tupate kizazi ambacho kitakuwa kinajitambua na kinatambua thamani ya dini, kinatambua thamani ya sunna. Tutapata hifadhi na nusura ya Allah tabaraka wa taala. Allah ametuambia, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kwa tusiwe sisi tu ukawa wewe ni kijana walillahi alhamdu unaonekana multazim uko vizuri, lakini mke wako rangi mbili mudhabithabina la ilaha ulahi wala ilaha ula haiku wajulikani kwa wapi. Pia waogopa cha kuambia rafiki zako ile ndio mke wangu. Sijui kuna watu wanaogopa kupeleka watu nyumbani kwao. Manake mazingira nyumbani inatisha, sio salama. Sasa lazima tujitahidi kuokoa hizi familia zetu, wake zetu na watoto wetu, na kuombea dua. Lakini pia tujiondoe katika ile sura ya kujificha tusijulikane. Wewe utakapokuwa ujulikani, siku ukifa utatupa taabu ndugu zako. Familia yako wakujue kwamba wewe ni salafi. Wewe na 40 ni tofauti, wewe na hitima ni tofauti, wewe na maulidi ni tofauti, wewe si na miziki ni tofauti, wewe na mambo yote ya bid'a na munkarati ni tofauti. Yaani familia ikujue, nyumbani wakujue, baba yako wakujue, mama yako wakujue, ndugu zako wajue. Kitokea umekufa, ndugu zako wapate wepesi wa kusimamia mazishi yako. Usije ukafa ukaacha watu wapigana ngumi, wanagombania maiti, na hawajui watu wakuzike namna gani. Kwa lazima watu wajipambanue, wajulikane. Hizi nasaha zangu nipenda kuzimalizia kwenu, na hii ni mara yangu ya kwanza kuja katika mji huu. Nakumbuka nilikuja miaka mingi sana ya nyuma, tangu nilipoingia fitna nilikuwa naupita tu huu mji wala siujui, na ukimbia firara min al-asad. Lakini midamu sasa hivi shajua kuna kituo cha sunna, wapo ndugu zangu masalafi. Tukipita kuelekea Moshi tutapita na Arusha. Jazakumullahu khaira. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.